Mediaekspert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, mówi o działaniach Poczty Polskiej wicepremier Jacek Sasin w odpowiedzi na list prezydentów największych miast w sprawie przygotowań do wyborów. Strażacy kontrolują obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jest szansa na zerowy VAT na książki. Rząd wystąpił w tej sprawie o zgodę do Unii Europejskiej. Minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin powiedział, że szczegółowe dane obywateli nie są narażone na niebezpieczeństwo. O udostępnienie spisu wyborców wraz z adresami i numerami PESEL zwróciła się zeszłej nocy mailowo do samorządów Poczta Polska. Część z nich wyraziła wątpliwości dotyczące wydania rejestrów. Jacek Sasin tłumaczył w TVP Info, że m.in. na mocy specustawy przegłosowanej przez Sejm w kwietniu prawo daje obecnie Poczcie Polskiej możliwość zażądania i otrzymania na przykład spisu wyborców. Poczta została tą decyzją również pana premiera wskazana jako organ, który ma od strony technicznej obsłużyć te wybory, bo chcę bardzo to wyraźnie podkreślić, to nie znaczy, że poczta, jak niektórzy formułują, przeprowadza wybory w Polsce. Nie, poczta ma obowiązek sporządzić pakiety wyborcze i dostarczyć do wyborców, natomiast wybory są oczywiście tak jak zawsze organizowane i przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze. W sprawie organizacji wyborów prezydenckich do Poczty Polskiej rządu oraz Państwowej Komisji Wyborczej napisali prezydenci największych miast w kraju zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich. Samorządowcy poprosili o podanie podstaw prawnych do wydania spisu wyborców w Poczcie Polskiej, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przyszedł mail w tej sprawie podpisany Poczta Polska. Z tego co ja wiem, to obowiązuje ustawa o przeprowadzeniu wyborów w normalnym trybie i my wszystko robimy w tej materii, natomiast ustawy o przeprowadzeniu wyborów w trybie listownym przez Pocztę Polską jeszcze nie ma. Do kwestii wyborów korespondencyjnych odniósł się dzisiaj również podczas czatu z internautami prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, dają one jedyną możliwość przeprowadzenia wyborów w terminie konstytucyjnym i są bezpieczne. Strażakom udaje się kontrolować obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Większość gaszących pożar została wycofana na odpoczynek. W nocy kilkanaście zastępów nadal będzie prowadzić dozór oraz gaszenie zarzewi ognia. Przez cały dzień blisko 500 strażaków i żołnierzy WOT prowadziło działania w okolicach 5 miejscowości. Wroceń, Kanał, Grzędy, Kopytkowo i Kuligi, mówi Tomasz Gierasimiuk, rzecznik Podlaskiej Straży. Jak dodaje, pożar nie powiększa swojego obszaru. Znaczy udało się zatrzymać ten pożar w tym obszarze, nie rozprzestrzenił się na większy obszar i to jest, można powiedzieć, taki dzisiejszy sukces, mały. No i też, że te nie zagrażał okolicznym domostwom. Akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym trwa piąty dzień. Od niedzieli spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów łąki lasu. Przyczyną pożarów było nielegalne wypalanie traw i zapruszenie ognia. Polski rząd wystąpi do Unii Europejskiej o możliwość obniżenia stawki VAT na książki drukowane do poziomu 0%. Ma to pomóc artystom oraz ludziom zawodowo związanym z kulturą przetrwanie tego okresu, choć jak zaznaczył wicepremier Piotr Gliński, zerowa stawka miałaby być utrzymana również po pandemii. Chcemy, żeby książka była bardziej dostępna, żeby instytucje i ludzie kultury, którzy no także muszą żyć w sensie finansowym, biznesowym, mogli ten trudny czas w lepszej kondycji przeżyć, ale chcielibyśmy, żeby ta stawka była utrzymana także i po pandemii. Kultura zasługuje na to, żeby ją wspierać. Aktualna stawka VAT na książki drukowane wynosi w Polsce 5%. Jej obniżenie będzie możliwe po konsultacjach z Unią Europejską, ponieważ prawo unijne nie dopuszcza obniżenia stawki VAT na książki drukowane poniżej aktualnego poziomu. Zmiany mają wejść szansę w życie za kilka miesięcy. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że po 11 maja ma nastąpić łagodzenie obostrzeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Zalecane ma też zostać noszenie maseczek. W kraju trwa dyskusja na ten temat. Francuska Akademia Medycyny stwierdziła dzisiaj, że noszenie maseczek powinno obowiązywać już od teraz. Dyrektor Akademii Jean-François Mattei tak widzi ten problem. Nie ma skutecznego leku ani szczepionki. Maseczka jest jedynym sposobem zabezpieczenia się przed przekazywaniem wirusa jednej osobie przez inną osobę. Naczelny dyrektor zdrowia Jérôme Salomon jest innego zdania. Mamy takie wrażenie, że maseczka to świetne zabezpieczenie. i wtedy zapominamy o tym, co najważniejsze, o utrzymywaniu dystansu do drugiego człowieka, o ograniczeniu kontaktów społecznych na maseczce, a zatem na twarzy, na rękach zostaje nam więcej wirusów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W kontekście piłki nożnej zapadło dzisiaj wiele decyzji. Te mają trochę uporządkować rzeczywistość, w której porządnie namieszał koronawirus. Po pierwsze, Mistrzostwa Europy, mimo że zostaną rozegrane w przyszłym roku, nazwy nie zmienią. Będzie to UEFA Euro 2020. Po drugie, o rok zostały przełożone także Mistrzostwa Europy Kobiet. Rozpoczną się 6 lipca, a zakończą 31 2022 roku. Gospodarzem pozostanie Anglia. Po trzecie, UEFA złagodziła trochę swoje stanowisko w sprawie krajów przedwcześnie zawieszających rozgrywki krajowe. Zakończenie ligi nie będzie się wiązało z automatyczną dyskwalifikacją z kolejnych edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Jednym z krajów, które przymierza się do zawieszenia butów piłkarzy na kołkach, jest Holandia. W kraju tulipanów organizacja dużych imprez jest zakazana do 1 września, a jutro ma zapaść decyzja, co dalej z Eredivisie. Mówi bramkarz Heerenveen Filip Bednarek. Mają naradę kluby razem z federacją i wtedy wyjdzie po prostu więcej, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie ligi, początek ligi, okres przygotowawczy, wakacje. Na daną chwilę jedyne co wiemy to, że 4 miesiące nie będzie żadnych imprez piłkarskich i to wszystko. I jeszcze po czwarte, UEFA wesprze europejskie kluby, wypłacając przed terminem premię za piłkarzy, którzy uczestniczyli w ciągu ostatnich 2 lat w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na ponad 600 klubów do podziału będzie 70 milionów euro. Pomocną rękę do zespołu Formuły 1 wyciągnęła także zawiadująca królową sportów motorowych firma Liberty Media. Wiele teamów stanęło w obliczu bankructwa. Pomóc mają wypłacone z góry premie finansowe za najbliższe miesiące. Różowo nie jest także w siatkówce. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanych na ten sezon europejskich pucharów. Do tego władze siatkówki przekażą ponad 11 milionów euro na ratowanie klubów w Europie. Są też informacje dotyczące siatkówki plażowej. Zaplanowane na 2021 rok Mistrzostwa Świata zostały przełożone na czerwiec 2022. Mistrzostwa odbędą się w Rzymie. A już dzisiaj za oceanem rozpoczyna się draft ligi NFL, czyli futbolu amerykańskiego. Kluby będą wybierać najlepszych młodych zawodników z lig uniwersyteckiej oraz zagranicy. Początkowo miało to być zorganizowane z wielką pompą wydarzenie w Las Vegas, ale koronawirus przepędził wszystkich do internetu. Miliony Amerykanów będą mogli śledzić wydarzenie w 4 największych telewizjach USA. Mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Od wielu tygodni w Stanach Zjednoczonych nie dzieje się tak naprawdę nic ważnego związanego ze sportem, więc draft ligi NFL od razu, jak gdyby z założenia, urasta do takiej pierwszoligowej sportowej imprezy, a wszyscy kibice sportu są tego naprawdę bardzo spragnieni, więc widownia będzie kolosalna. 20 lat temu w drafcie ligi NFL wybrany został polski kopacz Sebastian Janikowski. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro mało chmur, ale miejscami przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie w centrum i na wschodzie możliwe burze. Będzie od 15-16 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i owitam. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy 1000 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

sun is shining on my bed. The rain is ringing is at my place. I hope to see your face again. Hope to see your face again. To drive the car and know what's right. To be forgotten and work at night. Work to hide when you always lose. It is all I ever learned to do. It is all I ever learned to do. Sun is shining on my bed. Rainy spring is at my place. I hope to see your face again. I hope to see your face again. Sun is shining on my back. Rain and spring is at my place. I hope to see your face again. I hope to see your face again. It is all I ever learned to do. Dziękuję. Dziękuję. We're getting bored in this sinking ship. There is nothing more we can do than sit. Never lie, you're never wrong. Needless to say, let's wait till dawn. It's getting dark and you feel strange. There are thousand thoughts in your head. You will be fine, that's what they said. Some days are easier to forget. Like two lost kids in a dirty old flat. We should never look back. Like two lost kids in a dirty old flat. We should never look back. It, but we don't feel safe. There is still so much for us to break. Life's a game where we're meant to lose. With a big command of liquid still abuse. Like two lost kids in a dirty old flat. We should never look back. Like two lost kids in a dirty old flat. We should never look back.

is like you and me. I'm sleeping in the beds and dreaming daydreams, but after all, it's not that bad. But after all, it is not that bad. Headless creatures are walking down the street. They try to convince me since I was just a little kid. And I'm just a hopeless silly, you see. And I've been that way since 1993. But after all, it's not that bad. But after all, it's not that bad. Dziękuję bardzo. Dziś ten koncert jest wyjątkowy też z faktu, że gramy w powiększonym składzie. Od mojej lewicy Karolina Rec, Jana Siatkowska, Paweł Baranowski, Maciej Psuja. To stop, we're wasting away. It was only a thought without running out of breath and crying out in your sleep without passing any test. Just say or did not say a thing. Or did not say a thing. Or did not say a thing. without running out of breath and crying out in your sleep without passing any tests, just saying loud and clear or do not say a thing. Dziękuję. Hey, yeah, let the lions in my house. Hey, yeah, let the lions hear. Don't speak and just stop me with the night. Forget my name and drown me in a cloud. Hey, yeah, let the lions in my house. Hey, yeah, let the lions hear. Don't speak and just stop me with a knife. Forget my name and drown me in a high glass. We're going through the darkness. We're slipping in a fire. La la la la. La la la la. Someone is right behind us, but we just keep driving. La la la la, la la la la. 10 minutes coffee break, corporate Jesus is there. A life you wish to live, life you wish to live. Favorite addiction, favorite scar, they say you didn't try so hard. Try so hard. Hey, yeah, let the lions in my house. Hey, yeah, let the lions hear. Don't speak and just stop me with a knife. Forget my name and drown me in a cloud. Forgotten corridors, old time cinemas, they are just like us, just like us. Supermarkets, Sundays, taxi drivers, and a body in the lake, body in the lake. Hey, yeah, let the lions in my house. Hey, yeah, let the lions hear. Don't speak and just stop me with a knife. Forget my name and drown me in a glass. Głos jest z zakwiatów. Hej, porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w ktani i łamania nosu. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. trochę o wojnach światów. Kto się boi, a kto słucha cichych głosów za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z jesienią w powietrzu, bez łamania sobie karków, bez przesadnej empatii, sądów i koszarów, i chociaż nas nie mówmy naraz, spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Kasia Golomska. Once we talked much about the universe and rights and the sense of life. While we climbed the trees outside around my house, now I don't feel fine. We're just like that deer in your headlights. We don't have enough life in our eyes. We're just like that deer in your headlights. We don't have enough life in her eyes. We don't sleep well, we don't mind it going to rain, and we are far from home. Like moths and flies, we're not careful, almost blind. There is no guiding light. We're just like that deer in your headlights. We don't have enough life in her eyes. We're just like that deer in your headlights. We don't have enough life in her eyes. Your headlights, we don't have enough life in our eyes. we're just like dead deer in your headlights. We don't have enough light in our eyes. Thank you. Getting brighter outside. You've cried enough overnight. That's fine, because you've won this battle alone, and it won't be another, I hope. No more. And I will be there just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Waiting for something to happen. Your head is lighter than before. Sun isn't blinded no more. You can go your way. Just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Just waiting for something to happen. Jeszcze nigdy nie graliśmy w takim składzie. Jeszcze nigdy nie graliśmy w takim składzie w Trójce. Jeszcze chyba nigdy nie byliśmy tacy szczęśliwi. Przyznajmy sobie kilka praw. i gadajmy o pogodzie, o tym, co nas mierzi, a co nie i wychodzi nam na zdrowie, o tym całym podłym, co nas kuje tempo, pozostając w głowie, honorując wszystkie racje, chociaż raz i tylko sobie, chociaż raz, no i tylko, tylko sobie. Bo kto jeśli nie my i gdzie jeśli nie tu i z kim jeśli nie z tobą i kiedy jeśli nie już. Uznajmy zdania obu stron, nie szukając kompromisu. Wyjedźmy stąd na zawsze i zamieszkajmy w Kostaryce. Zanim przyjdą do nas burze i najgorsi z ludożerców, zapomnijmy już o wszystkim, powołajmy własne święta, powołajmy twoje własne, własne święta. Bo kto jeśli nie my i gdzie jeśli nie tu i z kim jeśli nie z tobą i kiedy jeśli nie już. Bo kto jeśli nie my i gdzie jeśli nie tu i z kim jeśli nie z tobą i kiedy jeśli nie już. Bo kto jeśli nie my i gdzie jeśli nie tu i z kim jeśli nie z tobą i kiedy jeśli nie już. Bo kto jeśli nie my i gdzie jeśli nie tu i z kim jeśli nie z tobą i kiedy jeśli nie już. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A teraz skład się znowu powiększył, ale to już koniec, już nie będzie się więcej powiększał. Filip Pokłosiewicz z zespołu Minerals wykona z nami piosenkę Bridges, Dickens and All Relatives, tak jak to zrobił na płycie. Thank you. down. Life is an hour, private arms race. Agents are best or grand fights. They I try to make friends, but I always fail. We suck at being adults, like we suck at maths. There's still so much for us to forget. Exams are passed or grand finals then. I try to make friends, but I always fail. We suck at being adults, like we suck at maths. There's still so much for us to forget. Zespół Lily Hate Roses w składzie wyjątkowo Karolina Rec, wiolonczela. Helena Siotkowska, skrzypce. Paweł Baranowski, gitara. Maciej Suja, bębny, perkusja. Oczywiście Kasia Golonska, wokal, klawisze, dzwoneczki. I Kamil Górski. Dziękujemy bardzo. Żegnamy się z Państwem piosenką Like a Boat, Like a Plane. Dziękujemy bardzo. Oh no, feels we're not like our plans. This is not how it's supposed to be. It should get better at the end. When I was looking, can anybody see? So you start blaming her, and you feel like you should have known. Like a boat, like a plane, you just don't wanna be lost. There'll be traffic light on your way back home tonight. It's keeping you awake while you're heading through the dark. And every single time when you try to make things right, it's like a sinking boat or a plane without a guide. Oh no, things are not like our plans. This is now how it's supposed to be. It should get better. Looking, can anybody see? So you start blaming her, and you feel like you should have known. Like a boat, like a plane, you just don't wanna be lost. And every traffic light on your way back home tonight, it's keeping you awake while you're heading through the dark. And every single time when you try to make things right, it's like a sinking boat or a plane without a guide. Everyone didn't think it's gonna be alright. Be alright. One day. Everyone didn't think it's gonna be alright. Be alright. One day. Every little thing is gonna be alright. Be alright. One day. Every little thing is gonna be alright. Be alright. One day. Show me where it hurts. Let's take this lonely train, leave this lonely place for good, or at least for now. Come on, come on, and say it. I want to hear it all. In fact, we're some ships on their way to the shore. It goes on and on, and untie your seatbelts and crawl outside this house. It's burning. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz. Księżniczki. Karolina i Helena, Paweł Baranowski, Max Szczuja, Kasia Golonska, Kamil Górski. Dziękujemy bardzo. We don't need no more, but just to fall in love. Wysłuchaliśmy koncertu grupy Lily Hates Roses, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 12 października 2013 roku.